تو یہ ادب کے خلاف کوئی بات نہ ہو. اور جو لوگ جیسا کہ یہ خلفائے راشدین اور دوسرے حضرات جو تھے ہمیشہ اس ادب کو ملحوظ رکھتے تھے, جبکہ ایک دفعہ تنبیہ ہو گئی تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی. ایک دفعہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے کے اندر آرام فرما رہے تھے. تو اس وفد کے جو لوگ تھے انہوں نے باہر سے آوازیں دینی شروع کر لی, یا محمد اخرج لینا. تو اللہ نے اس پر تنبیہ فرمائی اگلی آیت کے اندر, اور تنبیہ کی ان الذین ینادونک, وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو, من وراء الحجرات, کمروں کی دیواروں کے پیچھے سے, اکثر ان میں ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے. یہ بے سمجھی کی بات ہے, ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں آپ پر وہی نازل ہو رہی ہو, یا کسی اہم ترین کام میں آپ مشغول ہوں, یا اس وقت آپ باہر تشریف نہ لانا چاہتے ہوں, آرام فرمانا چاہتے ہوں. بہت سی باتیں ہیں تو ایسی حالت میں ایسی آوازیں دینا یہ تہذیب کے اور عقل کے خلاف ہے, اور ان لوگوں نے آپ کا مرتبہ پہچانا نہیں جب کہ ایسی بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو تمام مسلمانوں کی دینی اور دنیوی امور کا مرکز ہے اور ملجا ہے. کوئی معمولی سی ذمہ داری والا آدمی بھی ہو, وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جائے کہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے احترام اور ادب کو ملحوظ نہ رکھا جائے. کسی آدمی کے ذریعے, کسی بچے کے ذریعے اطلاع کی جا سکتی ہے اندر, باہر سے آوازیں دینا اور پکارنا نام لے کر, یہ تو ناشائستگی معلوم ہوتی ہے. اس پر اللہ تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے, یہ فرمایا کہ اکثر ہی بے سمجھ لوگ ہیں, اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل کر آتے تو یہ بہتر ہوتی بات ان کے لیے, انتظار کرتے بیٹھے رہتے. امام جلال الدین سیوطی, دوسرے مفسرین, قرطبی وغیرہ دوسروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عظمت کے مالک تھے. عبداللہ ابن عباس جب حضرت عبی ابن کعب صحابی کے گھر جاتے تھے قرآن کریم سیکھنے کے لیے, کیونکہ حضور کا فرمان تھا ان لوگوں سے قرآن سیکھو, عبی ابن کعب میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں, ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا, تو عبداللہ ابن عباس جاتے تھے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جاتے تھے تو ان کے دروازے میں چل کر بیٹھ جاتے تھے یا کھڑے رہتے تھے, دستک نہیں دیتے تھے. جب وہ خود باہر آتے تھے تو عبی ابن کعب نے کہا کہ آپ کو دستک دینی چاہیے اور دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, آپ نے کیوں دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. ان کے مقام کو بھی وہ جانتے تھے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے, بزرگ اور استاد ہوتا ہے, وہ قوم کے اندر اس طرح ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی قوم کے اندر ہوتا ہے. اور نبی کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر اور انتظار کرتے کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکل کر کے آئیں تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے. تو اس واسطے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ اپنے شیخ اور استاد کو تکلیف نہ دی جائے, دروازہ نہ کٹکھٹایا جائے, انتظار کیا جائے, اس لیے آ کر میں بیٹھ جاتا ہوں اس ادب کو ملحوظ رکھنے کے لیے. تمام بزرگان دین اس ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں, اور اس ادب کی بنا پر ہی فیض حاصل ہوتا ہے. اگر ادب نہ رہے تو فیض سے انسان محروم رہتا ہے. با ادب شو, با ادب شو, بے ادب محروم ماند فضل رب, بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہوتا ہے. ادب کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہے جو بات حاصل ہوتی ہے. تو فرمایا اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ نکل آتے ان کے پاس تو بہتر ہوتا ہے ان کے لیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مایوس بھی نہیں کیا، فرمایا اللہ غفور اور رحیم، آئندہ کے لیے محتاط رہیں، جو غلطی یا لغزش یا تقصیر ہوئی اللہ بہت بخشش کرنے والا اور مہربان ہے، از حد مہربان ہے، وہ کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے، آئندہ کے لیے ایسی بات نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا يا إيمان والو اگر لائے تمہارے پاس کوئی خبر کوئی فاسق آدمی، فتبینو پس خوب تحقیق کر لو، اس وجہ سے کہ کہیں تم تکلیف نہ پہنچاؤ کسی ایسی قوم کو، کسی قوم کو نادانی کے ساتھ، پھر ہو جاؤ تم اپنے کیے ہوئے پر پشیمان، اور جان لو کہ بے شک تمہاری درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ مانے گا تمہاری بات بہت سے معاملات میں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالی نے محبت ڈال دی ہے تمہاری طرف ایمان کی اور مزین کیا اس کو تمہارے دلوں میں، اور نفر ڈالی ہے تمہاری طرف کفر اور نافرمانی اور گناہ کی، یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے، کہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمتوں والا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعتی اور اجتماعی زندگی کو درست رکھنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں بڑے اہم قوانین اور ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ضابطہ یہ کہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات نہ کرو۔ دوسرا ضابطہ یہ کہ اللہ سے ہر حالت میں ڈرتے رہو۔ تیسرا ضابطہ یہ بتلایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ کے جانشین ہوں گے یا نیابت کرنے والے ہوں گے ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے ادب سے پیش آؤ، اور اس کے سامنے جب تم بولتے ہو تو بلند آواز سے جہر سے بات نہ کرو، کڑک کر، چہک کر اور تڑخ کر بات نہ کرو جیسا کہ تم بعض بعض کے سامنے کرتے ہو، کیونکہ اس سے تمہارے اعمال کے خبط ہونے کا خطرہ ہے، یا اعمال تمہارے خبط اور ضائع ہو جائیں۔ یہ چوتھا ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور پھر ان لوگوں کی تعریف کی جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں کے تقوی کی تعریف فرمائی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو خالص کر دیا۔ سو ایسے لوگوں کے لیے معمولی جو کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور معاف کرنے والا، اور ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ پھر وہ لوگ جو باہر سے نام لے کر پکارتے ہیں تو ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور تنبیہ کی کہ اکثر بے سمجھ لوگ ہیں، بے عقل لوگ ہیں، کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے وہ آوازیں دے کر پکارتے ہیں، بے سمجھ ہیں. اگر یہ صبر کرتے حتیٰ کہ آپ ان کی طرف نکل کر آتے تو یہ بات بہتر ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہو یا کسی اہم کام میں مصروف ہوں یا استراحت فرما رہے ہوں، ایسے آوازیں دینی اور دروازے زور زور سے کھٹکھٹانا یہ بات پسندیدہ نہیں ہے. یہ میں ورائے حجرات کے لفظ سے یہ سورت کا نام سورہ حجرات پڑا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مسجد نبوی کو تعمیر کیا تھا تو اس کے اطراف کے اندر چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جن کے اندر امہات المومنین کی رہائش تھی. ان کے دروازوں میں موٹے موٹے پردے لٹک رہے تھے اور یہ بھی اون وغیرہ کے کوئی خاص نفیس پردے بھی نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں، بہت اونچی چھتیں بھی نہیں تھی، کچے سے وہ مکانات تھے اور وہ ان میں امہات المومنین کی رہائش ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی باری کے ساتھ انہی کمروں میں استراحت فرماتے تھے. یہ کمرے بہت دیر تک قائم رہے تو دوسری صدی میں ولید ابن عبد الملک کا بیٹا ولید جب خلیفہ بنا اس کے زمانے میں یہ حجرے جتنے تھے ان کو گرا کر مسجد کے اندر شریک کر لیا گیا تھا. یہ دوسری صدی کا واقعہ ہے، پہلے وہ قائم رہے. حضرت عثمان کے زمانے میں توسیع ہو گئی تھی لیکن وہ محراب والی جانب آگے مسجد کے اندر توسیع ہوئی تھی، لیکن یہ کمرے جو ارد گرد تھے یہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں مکمل طور پر ان کو گرا دیا گیا تھا اور وہ تمام حصے مسجد کے اندر شریک کر لیے گئے تھے. یہ جن حجروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رہتی تھی اور آپ بھی انہی حجروں کے اندر آرام فرمایا کرتے تھے، ان میں ایک حجرہ تو وہی ام المومنین کا تھا جس میں آپ کی قبر مبارک ہے اور آپ کے دونوں ساتھیوں کی، اور اس سے پچھلا حصہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رہائش گاہ تھی. وہ حصہ بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ باقی جو حجرے ارد گرد تھے وہ اب یہ ان کو مٹا دیا گیا. اب ان کا یعنی محل بھی واضح نہیں ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ خوخہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ مسجد کے اندر کی طرف دروازہ رکھ سکتے ہیں، اس پر نشان موجود ہے، کتبہ وغیرہ ہوتا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ حجرات جس دن گرائے گئے تھے مدینے کے لوگ بہت روئے، بے حد گریہ تاری ہوا، کیونکہ وہ یادگار جو تھی وہ ساری ختم ہو گئی. بہرحال ان حجرات کے لفظ کے اندر بھی بہت سے حقائق پوشیدہ ہیں کہ اللہ کے نبی جو معصوم تھے اور کائنات میں افضل ترین ہستی خدا تعالی کے محبوب و مقرب، ان کی ازواج بھی وہ مطہرات تھی، اللہ نے ان کو بھی تمام جان والی عورتوں پر فضیلت بخشی تھی، سورہ احزاب میں موجود ہے. تو وہ ایسے ہی معمولی کمروں میں رہائش پذیر تھے، کوئی تکلف نہیں کیا انہوں نے کہ ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی جائیں ان کے اندر رہائش رکھی جائے. گو کے عمارات میں توسیع کرنا مباح ہے، لیکن تکلف بہرحال مذموم ہے، جس کی وجہ سے تمدن اور خصوصاً اسلام کا نظام تو یقیناً بگڑتا ہے، اور اس میں پھر طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے، اور پھر آپس میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. وہ جو ایمان سادگی کے ساتھ متعلق فرمایا گیا ہے وہ بات تو نہیں رہتی، اور نظم بھی ٹھیک نہیں رہتا. تو یہ اس لفظ سے یہ سب حقائق سمجھ میں آ رہے ہیں. چار اصول، یہ پانچواں اصول یہ اللہ نے بیان فرمایا. یہ وہ اصول ہیں جن کو اپنانے سے مسلمانوں کا، مملکت کا بھی نظم و نسق، اور آپس میں جماعت کا بھی صحیح طریقے پر قائم رہ سکتا ہے. تو اس میں یہ پانچواں اصول اللہ نے یہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو فوراً اس پر عمل نہ کرنا شروع کر لو، بلکہ تحقیق کر لو، اچھے طریقے سے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں پچھتاتے پھرو یہ ہم نے کیا کیا. یہ سوچ سمجھ کر اس پر یعنی عمل کرو. فاسق آدمی فرمایا، گنہگار جھوٹ بات لاتا ہے، تو اس کی خبر پر فوراً عمل نہ شروع کر دو، تحقیق کرو. اگر تحقیق کرنے سے معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ خبر اور اطلاع صحیح ہے تو پھر اس کے مطابق تم کرو جو کاروائی کرنی ہے، لیکن بے سوچے سمجھے بغیر تحقیق کے اس پر عمل نہ کرو، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، بعد میں پھر پچھتاتے رہو گے. چنانچہ مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضور نے ایک شخص کو بھیجا کہ وہ قبیلہ بنی مستلق وغیرہ سے چل کر صدقات اور زکوٰۃ کا مال لائے. حضور نے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر اس کو بھیجا کہ انہوں نے وہاں زکوٰۃ اور صدقات کا مال اکٹھا کیا ہوا ہے، اس کو لانا ہے یہاں تاکہ مستحقین میں اس کو تقسیم کیا جائے. حضور نے ایک شخص کو بھیجا، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر گیا. اس کی وہاں کسی شخص سے جاہلیت کے زمانے میں آپس میں دشمنی تھی. ان لوگوں کو جب پتہ چلا کہ حضور کا قاصد آ رہا ہے، وہ اپنے نیزے تلواریں اپنے دستور کے مطابق وہ باندھ کر لے کر باہر نکلے کہ اس کا استقبال کریں. حضور نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے. اس شخص کو شبہ پڑ گیا کہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، وہ نیزے اور تلواریں اٹھا کر آ رہے ہیں، یہ تو مجھے قتل کر ڈالیں گے. اس پرانی دشمنی کی بنا پر آپس میں جو پرانی قدیم عداوت تھی، اسی کا وہاں غالب آ گیا، اور اشتباہ کی وجہ سے وہ واپس آ گیا اور یہ اطلاع دی کہ وہ لوگ تو مجھے مارنے کے لیے آگے تھے، میں واپس آ گیا. اس پر مسلمانوں کو بہت غصہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ناراضگی تھی. چنانچہ وہاں کا آدمی جو سرکردہ تھا، اس کی طرف جب پیغام بھیجا گیا، وہ خود حضور کی خدمت میں آئے. وہ لوگ، وہ شخص بھی آیا. آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے یہ کیا بات کی ہے؟ پہلے تم نے پیغام بھیجا تھا کہ آدمی بھیجیں تاکہ ہم اس کو مال دیں، اور پھر تم نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. وہ شخص قسمیں اٹھانے لگا کہ اللہ کی قسم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور ہم لوگ تو اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے باہر آئے تھے، نہ کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں یہ بات اور یہ آیت نازل فرمائی. فرض کرو کہ اگر اس موقع پر مسلمان حملہ‌آور ہوتے، خیال بھی تھا جماعت کا کہ ان لوگوں نے اپنی پارٹی کے ہوتے ہوئے وعدہ کر کے اور پھر انہوں نے ایسی حرکت کیوں کی ہے، ان پر حملہ کرنا چاہیے اور ان کو سزا دینی چاہیے. اگر اسی حالت کے اندر حملہ ہو جاتا اور ان لوگوں پر چڑھائی ہو جاتی اور ان کو جانی نقصان ہوتا تو کتنی بری بات تھی. حقیقت کیا تھی بیچ میں اور یہ ظاہر میں بات کیسی ہوئی؟ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی فاسق آدمی, یہاں فاسق سے مراد گناہگار اور جھوٹ بولنے والا, یہاں کذب بیانی کی ہے اس شخص نے کہ مجھے مارنے کے لیے آئے, کہاں مارنے کے لیے آئے, وہ تو استقبال کے لیے آ رہے تھے. یہ فاسق کا لفظ جھوٹ بولنے والے پر اطلاق کیا گیا ہے, باقی گناہ مراد نہیں ہے اس مقام میں. تو ایسا فاسق آدمی کوئی خبر لائے, اطلاع لائے, اس کی بات پر فوراً عمل نہ شروع کر لو. یہ بہت بڑا اصول ہے اور بڑا ضابطہ. اگر دیکھا جائے تو موجودہ زمانے میں لوگوں کی تباہی اور بربادی کا اسی اصول کے خلاف عمل کرنے پر تباہی اور بربادی دنیا میں پھیلی ہوئی. یہ غلط اطلاعات دینے والے اور یہ جھوٹی خبریں اڑانے والے, خصوصاً یہ اخبار والے لوگ جو ہیں, یہ اکاذیب اور جھوٹی باتیں بہت چھایا کرتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے, عداوت پیدا ہوتی ہے, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں طرح طرح کی. یہ اکثر تاریخ والے بھی اور یہ اخباری حضرات, یہ جھوٹے ہوتے ہیں. خبر کچھ ہوتی ہے اور اس کو کسی طریقے پر بنا کر اور خبر اس کو چھایا کرتے ہیں. یہ کوئی ترقی نہیں ہے, حقیقت میں یہ بڑی تباہی اور بربادی ہے. مینوان جیسا کہ نظام شہادت انگریز کا جو قائم کیا ہوا, نری بےمان, نرا فراڈ, کسی گواہ کو صحیح معنی میں گواہ نہیں رہنے دیتے. حکیم شہادت اللہ, جو خدا کا فرمان ہے, گواہی صحیح صحیح اللہ کے لیے ادا کرو. جو واقعہ دیکھا ہے, جس طرح دیکھا ہے, جس طرح سنا ہے, جیسا علم میں آیا ہے, وہ بات وہاں حاکم کے سامنے, جج اور قاضی کے سامنے پیش کر دو, بیان کر لو. اور یہ جو نظام وکالت بنا ہوا اور جس کو کہتے ہیں کہ بڑی ترقی کی ہے اس نے, اس میں تو پہلے گواہ کو ہی بگاڑا جاتا ہے. وکلا اس کو پڑھاتے ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے, یہ لفظ نہیں کہنا, یہ لفظ کہنا, اس طرح کہہ دیا تو مقدمہ جو ہے وہ کیس خراب ہو جائے گا. گواہی بھی اس کو پڑھا کر, سدھا کر, سکھلا کر بتلائی جاتی ہے کہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کبھی صحیح فیصلہ نہیں ہوگا اور کبھی دنیا میں چین اور امن نصیب نہیں ہوگا. اکثر و بیشتر مقدمات ایسے ہی ہوں گے. تو یہ جھوٹ کی وجہ سے یہ نتائج خراب ہوتے ہیں, اور یہ اسلام اس کا قائل نہیں ہے. امن اگر چاہتے ہو تو سیدھی بات کرو, سچی گواہی دو تاکہ صحیح فیصلہ ہو, کسی کی روح رعایت نہ ہو. دنیا میں امن چاہتے ہو تو جھوٹی باتوں پر مت اعتماد کرو. ایسا نظام مت بننے دو جیسے جھوٹی خبریں ہی پہ. ہم تو جھوٹی خبروں میں گرے ہوئے ہیں. تمہیں اخبارات میں کوئی اخبار ایسا نہیں جو جھوٹ نہ بولتا ہو. اکذب الناس سے الاخباری ہوں. تاریخ والے بھی اکثر جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ تواریخ کے اندر اناب شناب ہر قسم کی باتیں درج ہوتی ہیں. اسی لیے محدثین کرام کا درجہ بڑا بلند ہوتا ہے کہ وہ روایت کی چھان بین کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, تب کوئی بات بنتی ہے. ورنہ تاریخوں میں بھی جھوٹ بڑے سے بڑا مورخ بھی ہزاروں کی تعداد میں جھوٹی خبریں نقل کر لے گا اپنی کتاب کے اندر. تکاذیب ہیں وہ بہت. یہ فاسق آدمی کوئی خبر لائے, فوراً عمل نہ کرو, سوچ سمجھ, کہیں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا دو لا علمی میں اور نادانی میں. جہالت, تمہیں تو علم نہیں ہے حقیقت حال کا, حملہ کر دیا کسی پر, کسی کی بے آبروئی کر دی, تذلیل کر دی, کسی سے کوئی چھین لیا اس جھوٹی خبر پر, جھوٹی اطلاع پر, اور بعد میں پتہ چلنے کے بعد پھر تم پشیمان بنتے پھرو, نادم ہو کہ یہ کیا ہم نے کیا. یہ بڑی بڑی اہم بات ہے اور بڑا اصول ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی پوری حقیقت بھی واضح فرمائی. یہ فاسق آدمی, فاسق تو کہتے ہیں نافرمان کو, نافرمان اطاعت سے نکلنے والا، تو جو غلط بیانی کرتا ہے وہ بھی فاسق ہے، لیکن فاسق کی مطلقاً خبر کو ناقابل اعتبار نہیں سمجھا جاتا. امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں فاسق کی خبر بھی مقبول ہوتی ہے، لین دین کے معاملات کے اندر فاسق کی بات بھی مانی جاتی ہے. اگر فاسق آدمی خبر دے کہ بھئی یہ فلاں چیز فلاں آدمی نے تمہارے پاس ہدیہ بھیجا ہے، اس پر بھی اعتبار ہوگا. یا فاسق آدمی یہ کہے کہ مجھ کو وکیل بنایا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے کہ میں اس چیز کو بیچ ڈالوں، تو ایک مسلمان کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو خریدا ہے، اس پر اعتماد کر لے. گھر میں داخل ہونے کے لیے اگر اجازت طلب کی تو فاسق نے اگر اجازت کی خبر دی تو درست ہے. جیسا کہ بچے کی خبر، غلام کی خبر اور ذمی غیر مسلم کی خبر بھی بعض معاملات میں مقبول ہوتی ہے، گواہی بھی مقبول ہوتی ہے. فاسق کی شہادت اور اس کی بات ایک اور طریقے سے بھی مقبول ہوتی ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں مذہب کے اعتبار سے جس میں فسق پایا جاتا، چنانچہ آل بدعت اور آل احوا سب فاسق ہوتے ہیں، لیکن ان کی روایت بھی معتبر ہوتی ہے اور ان کی شہادت بھی معتبر ہوتی ہے. لیکن عام حالات کے اندر فاسق کی خبر معتبر نہیں ہوگی، خصوصاً ایسے معاملات میں جس سے کسی کے بارے میں نقصان کا اندیشہ ہو. جیسا کہ فاسق کی غیر عادل کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوتی، گواہ جو ہے اس کے لیے بھی اللہ نے دو شرطیں قرآن میں رکھی ہیں کہ عادل والا ہو اور پسندیدہ ہو، اخلاق دیانت کے بعد اس کی گواہی معتبر ہو، اور یہ فاسق کی خبر بھی معتبر نہیں آئی، روایت بھی اس کی معتبر نہیں ہوگی عام طور پر. فرمایا جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ تمہاری بات مانے گا بہت سے معاملات میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یہ خواہش نہ کرو کہ اللہ کا نبی ہماری بات کو مانے اور ہماری بات پوری ہو. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یعنی تمہارا مشورہ قبول نہ ہو تو برا نہ مانو، اللہ کا رسول تو عمل کرتا ہے اللہ کے حکم پر، اسی میں تمہارا بھلا ہے. اگر تمہاری بات مانا کرے تو ہر کوئی اپنے بھلے کی بات کہے، پھر کس کس کی بات پر چلے، لہذا مشکل میں پڑ جاؤ گے. اس لیے مشورہ تو کر لیتا ہے اللہ کا نبی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی بات کو تسلیم کیا جائے، اور اگر نہ مانا جائے تو پھر اس کی مخالفت شروع کر دی جائے، یہ بہت بری بات ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کو ہی سب سے زیادہ مقدم سمجھنا چاہیے. اگر وہ اطاعت مانے تمہاری بات کو بہت سے معاملات میں تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب ٹھہرایا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، تو اور کفر کو تمہارے دلوں میں اور نافرمانی اور گناہ کو یہ مکرو قرار دے دیا ہے، اس کی نفرت ڈال دی ہے کہ کفر سے بھی تم نفرت کرتے ہو. فسق ایسیان عام نافرمانی اور فسق مطلب ہے جھوٹ وغیرہ، ایسا جیسا جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اور ایمان تمہارے نزدیک اللہ نے مزین کر دیا ہے، محبوب بنا دیا ہے، لہذا ان چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو تاکہ مشقت میں نہ پڑو اور انجام اچھا ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں. جو ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے محبت رکھتے ہیں اور ایمان ان کے دلوں میں مزین ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں باقی چیزوں، کفر سے اور فسق سے اور گناہ کی بات سے نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی یہ رائے راست پر ہیں اور نیکی والے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور خدا کا احسان ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے. تو اس واسطے اگر پیغمبر تمہاری کوئی بات نہ مانے تو تم اس کو برا نہ مناؤ، نہ دلوں میں ایسی بات رکھو، کیونکہ اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا ہے، کفر اور معصیت کی نفرت ڈالی ہے، تو ایسی باتوں کے قریب ایماندار نہیں جا سکتے. اللہ اور رسول کے فرمان کو اپنی خواہشات پر اور اپنی باتوں پر مقدم سمجھو، اس کا یہی تقاضا ہے، یہی ہدایت کا راستہ ہے، اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ایسی تعلیم دی ہے اور تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے اور ایسا پروگرام تم کو دیا ہے. یہ خدا کا خاص احسان اور اس کی مہربانی. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اور اس کی ہر ایک بات حکمت پر مبنی ہے، وہ حکمتوں کا مالک ہے، پروردگار. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، وَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، پس صلح کراؤ ان کے درمیان، پس اگر ایک بغاوت کرے ان میں سے دوسرے کے مقابلے میں، پس لڑو سب اس کے ساتھ جو بغاوت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف، پس اگر وہ لوٹ آئے تو صلح کرو کراؤ ان کے درمیان عدل کے ساتھ اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. انما المؤمنون، بے شک ایمان والے بھائی ہیں، پس صلح کرو اپنے بھائیوں کے درمیان اور ڈرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جماعتی، انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اور نظام حکومت کو صحیح طریقے پر قائم کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ میں بڑے اہم اصول اور قانون بتلائے ہیں. سب سے پہلے یہ قانون بتلایا کہ اللہ اور رسول کے حکم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. پھر یہ ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آواز بلند نہ کرو اور آپ کے سامنے جہر سے نہ بولو. یہ چار اصول یہاں تک آ گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہستی بہت بلند ہے، آپ کے جو پیروکار ہیں اور جانشین ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرو تاکہ تمہارا اجتماعی نظم و نسق ٹھیک طریقے پر قائم ہو. اور پھر پانچواں اصول اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی فاسق اور گناہگار جھوٹا آدمی کوئی خبر لاتا ہے تو اس پر فوراً عمل نہ شروع کر دو، بلکہ اس کی تحقیق کرو کہ کہیں نادانی اور ناعلمی میں کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو، بعد میں پھر پشیمان ہوتے رہو. یہ سب چیز اس وجہ سے ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے اور اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے، کفر اور گناہ اور نافرمانی کی نفرت ڈالی ہے تمہارے دلوں میں. لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمیشہ ان اصولوں پر کار بند رہو تاکہ تمہاری انفرادی اور اجتماعی زندگی اچھی طریقے سے بسر ہو سکے اور تم کامیاب رہو. یہ چھٹا اصول اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, ارشاد ہوتا ہے کہ اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. ظاہر ہے کہ اگر مسلمان حاکم موجود ہے, خلیفہ موجود ہے, اس کا بھی فرض ہے, اس کی رعیت میں اگر ایسے گروہ آپس میں لڑ پڑیں اس کا بھی اولین فرض ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کرائے. اگر خلیفہ اور حاکم موجود نہیں ہے پھر ساری جماعت کا یہ فرض ہوتا ہے کہ دو گروہوں کے درمیان جو لڑائی ہو گئی ہے, جھگڑا ہو گیا ہے, اس کو مٹانے کی کوشش کریں اور ان کے درمیان صلح کرائیں. پوری جماعت کا یہ فرض ہے مسلمانوں کی, آپس میں صلح کرائیں. اور یہ ضروری بات ہے اور اختلاف کو بڑھنے نہ دیں بلکہ اس کو ختم کریں. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے کہ جن میں آپ نے دونوں گروہوں کے درمیان صلح کرائی. بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ بعض مواقع ایسے بھی آئے کہ انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مٹایا اور آپس میں صلح کرائی. مہاجرین اور انصار کا الجھاؤ ہو گیا کہ بعض مواقع میں مدینے کے رہنے والے جو لوگ تھے ان میں اوس اور خزرج دو گروہ, دو یعنی خاندان تھے عربوں کے, قدیم سے یہاں آباد تھے, ہزار سال کی تاریخ قریب ملتی ہے کہ یہ لوگ یہاں آباد تھے. تو ان کی آپس میں دشمنی تھی, بعض مواقع میں ان کے درمیان آپس میں الجھاؤ ہوا, اختلاف ہوا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے درمیان صلح کرائی اور پھر وہ باہم شیر و شکر ہو گئے, کسی قسم کا وہ اختلاف یا زد یا دشمنی نہ رہی. انہی خاندانوں کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں معمولی باتوں پر بڑی لمبی لمبی لڑائیاں پیش ہوئی ہیں. بعض لڑائیاں ایسی ہیں جو 120 سال تک چلتی رہی, نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, سب ختم کرا دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ختم کر دیا. اسی طرح غزوہ بدر سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کا ذکر احادیث سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے, وہ قریب زمانے کا واقعہ تھا کہ آپ اپنے ایک صحابی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اس محلے میں جہاں پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کا جو ٹھکانہ تھا, وہاں اس محلے میں حضرت سعد ابن عبادہ حضور کے صحابی تھے, ان کی بیمار پرسی کے لیے حضور تشریف لے گئے تھے. تو آپ اس موقع پر گدے پر سوار تھے. گدا جب وہاں اس مقام پر سے گزرا جہاں عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو گدے کے گزرنے سے کچھ گرد و غبار اٹھا, تو اس نے کہا عبداللہ ابن ابی, یہ منافق تھا, ابھی تک اس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا, اظہار نہیں کیا تھا, یہ پہلے کا واقعہ, اسلام کا اظہار اس نے بعد میں کیا تھا اور بعد بھی ایسا کہ یہ دل سے اسلام کو نہیں مانا, یہ منافق ہی تھا, یہ رئیس المنافقین ہی کہلاتا. تو لیکن بعد میں اس نے غزوہ بدر کے بعد اس نے دیکھا کہ حالات دیگر گو ہیں, تو اس نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر شریک ہو گیا, لیکن دل میں اسی طریقے سے اس کے کفر بھرا ہوا تھا. تو اس کے منہ سے یہ نکلا کہ صاحب یہ اپنے گدے کو دور رکھیں ہم سے, اس کی گرد و غبار اور بو ہم کو تکلیف دیتی ہے. یہ بڑا ناشائستہ کلمہ تھا. تو مجلس میں وہاں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اس بات کو برا منایا اور اس پر کہا کہ تو ایسی بات کیوں کرتا ہے, اور ساتھ اس نے یہ کہا کہ آپ ہماری مجلسوں میں نہ آیا کریں, جو آپ اپنے جگہ پر رہیں, جو آدمی آپ سے ملتا ہے آپ اس سے بات کیا کریں, ہماری مجالس میں نہ آئیں. تو ایک صحابی نے جو وہاں موجود تھے انہوں نے بڑے زور شور سے کہا کیوں نہیں حضور, آپ ضرور ہماری مجلسوں میں آئیں, ہمارے لیے تو صد فخر اور باعث برکت ہے کہ آپ تشریف لائیں, یہ آدمی غلط کہتا ہے. تو اب آپس میں الجھاؤ ہو گیا, کچھ اس کے حامی بھی تھے کچھ مسلمان تھے, آپس میں کافی تکرار ہوئی, کچھ ڈنڈا لاٹھی بھی چل گیا, کچھ جوتے بھی ایک دوسرے پر چل گئے, اس طرح کے حالات پیدا ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سواری سے اتر کر نیچے آئے اور دونوں فریقین کو سمجھایا اور ان کے درمیان مصالحت کرا دی, معاملات رفع دفع ہو گئے. یہ واقعہ بھی آتا ہے, حضور نے صلح کرا دی, پھر اس کے بعد کوئی آپس میں الجھاؤ نہیں ہوا. ایک واقعہ اس قسم کا بھی آتا ہے جو روایات سے ثابت ہے کہ ایک انصاری اور اس کی بیوی کا آپس میں تکرار ہو گیا. بیوی گھر اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی تھی, لیکن اس خاون نے اجازت نہ دی, جانے کی اجازت نہ دی, اور اس نے بیوی کو مکان کے اوپر کے حصے میں بند کر دیا. اب آپس میں یہ تکرار تھی. بیوی نے کسی طریقے سے پیغام بھیجا اپنے خاندان والے لوگوں کو کہ میرے ساتھ ایسی زیادتی کر رہے ہیں. وہ لوگ آ گئے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, اگر وہ اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہے تم کیوں روکتے ہو, ملاقات کے لیے یا کسی کام کے لیے تمہیں نہیں روکنا چاہیے. اس نے اصرار کیا اور وہ لوگ آ گئے, اور ادھر اس شخص کے خاندان والوں کو جب پتہ چلا یا اس شخص نے کہا تو وہ بھی آ گئے آپس میں. اب جھینگا مشتی شروع ہو گئی, تکرار ہو گیا اور لڑائی شروع ہو گئی آپس میں. اور واقعہ یہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے ان کو بات سمجھائی اور معاملات جو تھے وہ تمام ٹھیک ہو گئے, رفع دفع کر دیا گیا, آپ اس میں صلح کرا دی. اس قسم کے اور بھی کئی واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیش آئے کہ جن واقعات کے اندر مومنین کا آپس میں تکرار یا لڑائی ہوئی تو اس کو صلح کی شکل میں رفع دفع کرنے کی کوشش کی گئی. یہی بات اللہ تعالی نے بیان فرمائی. ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے, آپس میں لڑنا جو ہے یہ تو کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے پر بھی ان کو مومن ہی کہا گیا, لڑنا تو اچھا نہیں ہے, کیونکہ حضور کا فرمان ہے قتال المومن کفر سباب فسق, کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق کی بات ہے, یہ نافرمانی ہے خدا کی, اور لڑنا مسلمان کے ساتھ یہ تو کفر کی بات ہے, کبیرہ گناہ ہے. لیکن کبیرے گناہ سے بھی آدمی اسلام سے تو باہر نہیں نکلتا, پھر بھی فرمایا کہ آپس میں صلح کرانی چاہیے. اور یہ اہم ترین اصول یعنی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جماعتی انفرادی اجتماعی نظام کو درست رکھنے کے لیے یہ اصول مقرر فرمایا کہ مومنوں کے اگر دو گروہ یہ گروہ انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، پارٹیاں آپس میں الجھ جائے لگ، تو سب کا فرض ہے کہ ان کو ان کی صلح کراؤ آپس میں. افراد لڑ سکتے ہیں، خاندان آپس میں لڑ سکتے ہیں.